поки не натягнуть московські сили, небезпеки немає. Це тільки Меншиков з Голіциним їде. Гадав, що гетьмана застане. Не пустити їх. Пустити, хай скажуть, чого йому треба. Не годиться зраджувати князя. Не пустити, не пустити, не пускаємо троянського коня, каже хтось з козацької старшини. Не пускаємо, не треба, пощо. Від валки два сурмачі під мури під'їжджає. За ними полковник Анненков. Сурмачі сурмлять. Мабуть, Анненков переговорювати хоче. Слухайте, слухайте, не шуміть. На мурах тихне. Козаки збираються у тому місці, куди під'їжджає Анненков. Під'їхав, стає, гукає. Його не чують. Ближче, ближче. Тихо там, чуєте, Анненков щось балака. Царський полковник під'їхав ще ближче. Долоні до рота, як трубу. Приложив, кричить. Козаки, і ви мешканці города Батурина. Голосніше. Анненков кричить, аж йому очі злобу вилазять. «Чого це ви зазброїлися, мов, проти ворога?» – питається. «Бо приятелів не сподіваємось», – відповідає йому з мурів. «Чого це ви позачинювали ворота? Чому не пускаєте князів і мене? Бо не треба вас тут», – відгукують йому. «Відчиніть цей час, пустіть князів у місто, а з ними і царських ратних людей. Пусти вовка в кошару, не треба», – Анненков жили на шиї набігають. Такої сміливості від хохлів він ніяк не сподівався. Видимий бунт. Батурин з Мазепою у змові. Анненков хоче повернути конем і вертати до Меншикова і Голіцина. Надумується, спробує ще раз, може, вговорить. А на мурах між тим не вийшов. Чого тут ждати? Пали! Старшини на силу здержують, коли так не можна. Анненков на переговори приїхав. Не годиться. Змести їх усіх, московську залогу перебити, менше ворога, менше небезпеки. Пали! Кенігзен наводить пістолю. Послух або смерть. Нерадо заспокоюється. Тихо там. Анненков знов балака. Анненков кричить. Козаки, і ви чесні мешканці города Батурина. Голосніше не чуємо. Анненков аж вищить. Отямтеся. Не гнівіть їх, милостей князів, і не стягайте на себе страшного гніву його величества царя. Відчиняйте ворота по-добру, раджу вам. Козаки гомонять. Дехто каже, щоб відчинити, немає чого боятись. Це ж жменька людей, нічого вони не зроблять. Пощо, відповідають другі, щоб побачили, як ми зазброїлись, не треба. Утретє взиваю вас, гукає Анненков, щоб ви відчинили ворота. Чому не пускаєте нас? З мурів відповідають йому. Бо гетьман не велів нікого в город пускати. Може, шведів не велів гетьману впускати, а не нас? Питається Анненков. Не шведів, а москалів. Москалів, а чому? Бо через них українцям чиниться велике знищення, через них немало вже цілий міст попропадало. Цілі міста і села москалі попалили, а людей помордували. Не пустимо, гетьман не велів, гукають. А де ж гетьман? Питається Анненков. До Коропу поїхав. Анненков повертає свого коня, трубачі їдуть за ним. Їх проводжають із мурів насміхом і глумливими словами. Їдьте до чорта в зуби. Анненков прискакує конем до карет. Щось князям каже, руками розкладає, нараджується, не знають, що робити. Аж Меншиков стає в повозі, підносить руки. Кулаком Батуринові грозить. Його гарне обличчя поганіє одна злість. Голіцин заспокоює світлішого, тягне за рукав, просить сідати. Карети завертають. Передня сторожа робить зворот уліво, жене вперед. Карети за нею. Задня сторожа повертається на місці, і ціла валка посувається зразу тим самим шляхом, що перед годиною приїхала, а пізніше скручує в напрямі Коропа. Вартові на вежах стежать за москалями. До Коропу поїхали, гадають гетьмана застати там. Боже, провадь, дідько, пхай! Батурин заспокоюється. Від'їхали. Може, вже і не вернуть. На шведа підуть. Гетьман Батуринові на відбій поспіє. Город не тратить надії. Така вже удача людська, що і в найгіршому вже собі якоїсь надії шукає, дурить себе. Не дурить себе Чечель. Знає він, які наслідки матиме нинішня розмова. Батурин виповів послух цареві, обідав його любимця Меншикова, київського воєводу Голіціна, котрому цар довірив догляд над цілою Україною. Зробив його ніби своїм намісником. Батурин не пустив царського полковника Анінкова до свого полку. Батуринові москалі не можуть того простити. Чечель скликав своїх старшин на раду. Прийшли всі схвильовані тим хвилюванням, яке викликає в людей усвідомлення дуже відповідального вчинку. Панове товариство, козаки і батуринці виповіли цареві непослух. Двом панам годі служити. Або слухаємо царя, або гетьмана, або Москва, або Україна. Гетьман наш, регіментар, його накази для нас святі. Не перечу, відповів Чечель, я тої самої мислі. Але ж не дурім себе надією на помилування царське. Цар не милує нікого, не помилує і нас. Так тоді знаєте, що воно значить. Коли гетьман не поспіє нам на відбій, так за днів кілька сподіваємось московського війська. Хай прийдуть, чорта з'їдять. Не бачили Москви. Вулиця шуміла до зброї. Молоді хлопці невеликими гуртами бадьорувалися на Майдані. У церквах правили молебень. Жінки лежали Христом. Горіли свічки, як мечі. З кадильниць снувалися дими, як з пожарищ. Панове товариство, говорив до зібраних Чечель, не тішмось, що відігнали від Батурина князів, і не гадаємо, що вони не приїдуть. Меншиков зневаги не простить, хоч би й сам цар хотів простити. Взиваю вас усіх гуртом і кожного зокрема, щоб ви добре пильнували діла. Не занедбуйте нічого, що може спричинитись до скріплення нашого города.